Nana kelimbula wo oh oh nikolo ya bolingo matenda motema mwangai moko kita oh oh mwanga ya bolingo kosalanga motema motika lipolele nikolo ya matenda motema na ebini nina kosalate na komi mumbu na parata nana kelimbula wo oh oh nikolo ya bolingo Kongoli panda Na fontetike okami na pata na mbanga kipanza vo Lelonga mabe Sheri na ngai ondi makate ongo maleli savo Aengo Sala sonio